إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، طبعا كنا نديليا نا عمدة الأحكام وشرح يا ابن عثيمين رحمه الله تنبيه الفهم. Katika juma lililopita tulianza mlango unaozungumzia kichwa cha habari, babu ma nuhi anhu min albuyu. Na kwa wale ambao walihudhuria darasa hilo tulisoma hadithi ya kwanza, alhadithu alawwal, an abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha عن المنابضة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. حديث متفق عليه، أخرجه البخاري. نعم، قبله kwa mujibu wa kitabu hiki umdat tunaingia alhadithu thani, hadithi nambari mbili, hadithi ya pili katika mlango huu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqqa ar-rukban wa la yabi' ba'dhukum ala ba'i al-ba'd ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر للباد ولا تسر الغنم ومن ابتعاها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ بالخيار ثلاثة متفق عليه. نعم، أبو هريرة نسمى كتوكك أبو هريرة نسمى وأنا أبي هريرة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيكمتومي صلى الله عليه وسلم قال نسمى لا تلقوا الرقبان مسي وبوكي وفني بيشعرك kabla hawajafika sokoni au eneo la kuuza biashara zao. Hadithi hii ni hadithi ambayo imekusanya ahkam za makatazo kwa wafanya biashara kama aina tatu mpaka nne. Tuseme aina nne. Kwa hiyo kwa mnasaba wa makatazo haya, na mara nyingi watu wanafanya miamala ya kibiashara, ni vizuri ikabidi tuziangalie, kwa maana tuyaangalie haya makatazo ya hadithi hii katika mtazamo ambao ulikuwa ni wa ndani zaidi. Tukisema wa ndani, yani ufafanuzi wake ambao utatolewa na mashekhe kuhusu haya makatazo. Kutasoma jambo moja moja, lakini kwa urefu kidogo, kwa mtu asiye akasema mbona tunasoma tu hii hadithi hatuimalizi, kwa sababu haya ni mambo ya muamalat, miamalat. Tufanya biashara ni wengi zaidi. Kwa hiyo mfanya biashara ni vizuri akaelewa kwamba hili la halali na hili la haramu kupitia mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema la talaqqau rukban. La talaqqau, msiwapokee. Al-rukban, wafanya biashara. La talaqqau rukban. Msiwapokee wafanya biashara. Sasa sentensi hii au jumla hii inafasiriwa au inaletewa maelezo ambayo haya maelezo ndio utaweza kufahamu wewe, ala kumbe Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza katika sura hii. La talaqqau rukbana, msiwapokee wafanya biashara kabla hawajafika sokoni. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah katika Tanbihu al-Afham, sharh ya Umdat al-Ahkam, la talaqqau rukban manake la tastaqbiluhum, msiwapokee kharij al-balad, nje ya nchi, lisharai, kwa lengo la kununua, minhum bidhaa zao kutoka kwao. Kwa hiyo hii ifahamike kwamba kule msiwapokee, la talaqqau ar-rukban manake msiwapokee hawafanya biashara, kharij al-balad, nje ya mji, kwa lengo na kwenda kufanya nini? Kwenda kununua biashara zao. Kwa hiyo utaona kwamba inachozungumziwa hapa ni suala zima la mfanya biashara ikiwa mashambani, kwa maana amelima mazao yake, maharage, vitunguu, nyanya, karoti, kabeji na vinginevyo, analeta sokoni ili kuja kuuza. Kwa hiyo sasa nyinyi watu wa mjini au tusema watu wajanja wajanja, wakasema sisi tutawafuata hawa wanaoleta bidhaa huko kabla hawajafika sokoni. Tuchukulie geographical position ya mji wa Dar es Salaam. Mji wa Dar es Salaam kuna njia ambayo ima ya Morogoro Road ambayo Kibaha Chalinze, ima utakwenda zako Morogoro Dodoma, au utakwenda zako Arusha Tanga Moshi Chalinze utakwenda, na kusini vile vile kielekea huko Bagala makunda zako. Almuhimu maeneo ya nje ya mji, sasa wafanyabiashara wanaleta bidhaa zao sokoni. Masoko yako mengi, kuna masoko ya Ilala, kuna Tandika, sio kuna Sinza, sio kuna wapi, kuna wapi, kuna wapi. Ikawakatoka watu sasa, kabla wafanyabiashara wa nyanya, karoti, wakenda wakawasubiri wafanyabiashara hao, tuseme wakenda zao Kibaha, tuchukulia wanatoka sehemu za Morogoro, kufika Kibaha pale ndo wanawapokea sasa. Kwa hivyo hili ndo katazo kwamba la talaqqau, msiwapokee ar-rukban, wafanyabiashara kabla ya kufika katika soko ambalo wanataka kwenda kuuza biashara zao. Akasema Sheikh Uthaymeen, neno rukban limetumika hapa kwa maana kwamba ar-rukman ni wapanda au kipando, na akiwa mmoja anaitwa rakib, mmoja anaitwa rakib, wakiwa wengi ndio hapa wanaitwa rukban. Walmuradu bihim man qadimu bisilai إلى البلد من غير أهله. ولقصدي هذا الركبان نوالي أمباو ونواصلي لكن ونواصلي نانيني ونواصلي نبذها كتوكا كتكا أمي مويني سواء نما موجة كانوا راكبين watakuwa hawa waliwasili na bidhaa zao kutoka mji mwingine ni watu ambao wamepanda kipando kama wanyama au kwa sasa gari, lori, fuso au mashiatun au vile vile wanatembea kwa miguu. Kuna watu ambao wanafanya biashara zao, wanaleta mazao katika soko, lakini wanabeba kichwani. Kwa vile vile hapa wanaingia hawa ar-rukban, isiyo tu kwa maana hadithi imesema la talaqa urukbana, yani wale watu ambao waliopanda vipando. Hata kama mtu anakuja kwa mguu, basi anaingia katika hadithi hii. Na vile vile shekhe akasema wahidun am jamaa, wahidan am jamaa, ikiwa ni mtu mmoja au ni kikundi cha wafanya biashara, almuhimu hawa wote watakuwa wanapewa sura picha kwamba ni ar-rukban, wafanya biashara. Kwa hadithi hii ukiangalia ni hadithi ambayo imekuja katika suala la an-nahyu, an-nahyu kwa maana ya katazo, na mara nyingi katazo litakuwa linazaa uharamu ya lile ambalo katazo. Yani an-nahyu huna litahrim, ni haram. Naam, kama nilivyosema, itabidi tu tutoe maelezo mengi ya ziada. Kuna riwaya kama hii lakini imekuja katika sigha nyingine. Ili tupate ufafanuzi mzuri, riwaya hii iko katika kitabu cha Bulughul Maram. Ukifungua katika kitabu cha Bulughul Maram mlango huo huo, kitabu hicho, huko ndo kuna hadithi nyingi na maelezo mengi mazuri kabisa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya nani? Hadithi an Tawus an Ibn Abbas, kwa imekuja katika sura nyingine na katika turuku nyingine. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la talaqaw ar-rukban, msiwapokee wafanyabiashara, bi maana kabla hawajafika sokoni kuuza bidhaa zao. Katika sharhi nyingine ya Fathul Jalal wal Ikram ya Ibn Uthaymeen ya Bulughul Maram, akaisharhisha tena hadithi hiyo maneno hayo ili tupate faida. Akasema kwamba la talaqaw rukban, bi maana istiqbal, istiqbal yani kuwa welcome, kuwapokea. Na ar-rukban jamu rakib, wal muradu bihim kullun man yaqdimu lil balad li ba'i sil'atahu, yoyote ambaye anawasili katika mji kwa lengo la kuuza biashara zake, ikiwa min rakib wa mashi wa wahidi wa jamaa, ikiwa mtu kaja kwa mguu kapanda kipando moja, wakiwa wengi, hawa wote wanaingia katika hii kwamba ar-rukban. Akasema Sheikh Uthaymeen, almuhimu ni kwamba anna alladhina yaqdimuna albalad, wale ambao walikuwa wanawasili katika mji, libai'i as-sil'a, kwa lengo la kuuza bidhaa zao, yakununa hadha rakibin, hawa waitwa kwamba ni rakibin. Kwa hiyo ifahamike kwamba ar-rukban ni wote, tuyote, hata akiwa mmoja katika hadithi anaingia. Akasema shekhe katika sharhe yake, ili ufahamu katazo hili linakujaje, akasema bwana Mtume aliposema la talaqu rukban almuradu talqiyahum lisharai minhum, ni kuwapokea kwa lengo la kununua bidhaa zao. Hili ndo katazo lilokuja, wafanya biashara msiwapokee kabla hawajafika sokoni. Ni kwamba inakatazwa kuwapokea wafanya biashara kwa lengo la kununua, lisharai minhum, bidhaa zao. amma idha tilqahum, ama endapo itakukua kuwapokea, lidhaifihim, kwa sababu ya ugeni wao, fa inna dhalika la basa, hapa hakuna ubaya. Watu wanakuja na bidhaa, sasa mnakwenda kuwapokea, hawajafika sokoni, wako nje ya mji, lakini kumbe mnakwenda kuwapokea, kuwapa nini, tunaita ikram. Naam, tafadhali bana, karibuni. Unajua bana, mji wetu una matatizo, mabaka vibaka, kwa hiyo mizigo yenu wekeni vizuri. Unakwenda soko gani? Mimi nakwenda soko la Tandale. Na wewe unakwenda soko gani? Basi hapa soko la Tandale itabidi upande basi na hili. Soko la Ilala inabidi hapa kaza. Tafadhali bana, karibuni. Ikiwa upokeaji wa sampuli hii hauna tatizo lolote, lakini upokeaji wa kwenda kununua bidhaa zao kabla hawajafika sokoni, hili ndilo katazo lililokusudiwa. Akasema shekhe kwamba upokeaji wa kununua bidhaa zao, basi kuna mafsada yanapatikaniwa. Miongoni mwa hayo ni mayukhsha min ghadnihi, ni kule kuchelea kwamba hawa wasije wakafanyiwa khadaa, kwa lugha kisasa wasije wakatapeliwa. Kwa hiyo ndio maana Mtume kakataza kwamba kuna ufisadi unaweza ukafanyika wakatapeliwa hawa. Lianna haulai qadimu ila albaladi la yaarifuna alasar, kwa sababu hawa wanatoka mashambani hawajui maskini alasar, yani zile bidhaa ziko vipi kule katika soko. Fayati hadha almutalaqi alladhi talqahum kharij albalad wa yashtari minhum birakhs. Kwa hiyo anakuja mtu anamwahi pembeni ya mji, ananunua bidhaa kwa bei rahisi. Anakuja mtu na fuso la vitunguu, anatoka watu wanakwenda kumwahi bungo. Sasa na vitunguu bwana. Basi msio na wasiwasi, imefika bengeni. Nataka kila gunia moja shilingi 1,050, tuseme ala sabili mzali. 1,050, nafikiri huko mnajua nyie vitunguu, mnajijua nyie, mtakuja kuharibikia ni hivyo. Chukueni tu shilingi 1,020. Kwa hiyo wanakwenda wale, wataona 1,020 kwani nini bwana, bora tugeuze. Chukueni. Naona sasa, kumbe gunia moja ni shilingi 100,000 au 1,050. Hawa wamekwenda kuwawahi wale maskini, hawajui kitu, hawajui bei za sokoni, na pengine hawafahamu chochote. Wakaona wameonewa huruma, wamefanywa ihsani, kwamba ukwenda siku hizi pale, hata ujafika Ubungo pale unauza. Kwa hiyo hii ni mafsada. Sasa hawa ni matapeli waliofanya kazi hii, na wale wametapeliwa. Na ndipo Mtume SAW akakataza, asema haifai, kwamba ni haramu kuwapokea wafanya biashara kununua bidhaa zao kabla hawajafika sokoni. Wajanja wako wengi kabisa, haifai jambo hilo. Na vile vile katika maelezo mengine ya ziada, ili tuweze kuwa yani, wazungu wanasema tuwe broad minded katika swala hili, akasema Sheikh Uthaymeen, wa dhahirul hadith النهي أن تلقي الرهبان, يعني ظاهري وحديثي نكتازو لكوا بوكيا وفني بيشارة قبل حاجة فيك سكوني. هي دو ظاهري وحديثي, سواء نمموجة كانوا يعلمون بالقيمة أو لا يعلمون, إكيوا ونجيوا بي بذا سكوني أو كوا هوجوا. فسما أما إذا كانوا لا يعلمون فالأمر ظاهر, ikiwa hawajui soko kwamba panauzwa sasa karoti bei gani, vitunguu bei gani, nyanya bei gani, hili hasa ndilo lengo lenyewe. Wa amma idha kanu ya'lamun, ama itakapokuwa sasa wanajua kwamba mnakwenda kuwapokea, lakini wanajua bei zao, bei za bidhaa, fa innal illata la yutakhadhu hadha adh-dhari'a litalaqi man la ya'lam, ni kwamba haiwezi ikawa ni sababu kwa yule ambaye alikuwa hajui, na ikaonekana kwamba basi hata kama mtu anajua bei ya kiasi gani sokoni, gunia au kilo, ikachukuliwa kama ni chance, uchochoro. Sheikh anasema sahihun annahu rubbama kana yakunu alladhina qadimu lilbalad liba'i sil'ahum ya'rifuna al-as'ara tamaman وربما لم يأتوا لهذا البلد إلا لعلمهم بالسعر لا سيما في وقتنا هذا السهولة المواصلات مناك نقوم بإن إذا كان هوا وافن بيشارة نتوقعكم مكوان ونجيو بلا تماما ونجيو كلا كيتو بي كلا كيتو أمبا إيكو سكوني نا حسا حسا فانا الشيخ نسيما كتكنيا كتزيتو زساسا kuna muasalat, masiliani, yasimi. Kwa hiyo, wal insanu yastatiu an ya'lama bilhatifa alqima kabla an yatawajah min baladi. Yani mtu anaweza yuko wapi, yuko Mufindi, yuko Kahama, yuko siyu wapi Lushoto na mapeasi yake, yuko siyu wapi, tayari kabla hajaja Dar es Salaam anajua kwamba sasa soko linauzwa kwa kiasi fulani, kwa kiasi fulani. Kwa hiyo basi hadithi hii bado inamkataza mtu kwenda kumpokea mfanyabiashara nje ya mji kabla hajafika sokoni, hata kama yule mfanyabiashara kutoka huko mji vijijini mashambani anajua ile tuseme ile hali ya hewa ya bei za sokoni. Kwa ni mamoja, ikiwa hajui ambao ni ubaya zaidi, na ikiwa hata anajua vile vile inakatazwa. Cha msingi ni kwamba ni katazo lilokuja la mutlakan, yani totally, mfanyabiashara aje moja kwa moja mwenyewe sokoni auze biashara zake pasipo na kwenda kumvizia huko katika kabla hajafika sokoni. Na katika faida nyingine anaelezea Sheikh katika hadithi hii, je, hal idha ishtara minhum yasihhu albay' au la yasihhu albay'. Endapo sasa mtu ametoka mashambani anakuja mjini, lakini akawahiwa na wajanja kabla hajafika sokoni, akafanya biashara, je, biashara ile ni sahihi au si sahihi? Akasema shekhe, fi hadha qawlani li ahli al-ilmi, ama katika hili wanazuoni wana kauli mbili. Kauli ya kwanza anasema inna al-bay'a la yasih, biashara sampuli hiyo ya kwenda kumvizia mfanya biashara kabla hajafika sokoni ukainunua, basi biashara hiyo na yeye akakuuzia, la yasih, biashara hiyo si sahihi, kwa maana batil. Kwa nini hoja yao? Wakasema huoni ya kwamba katazo lilokuja ile annahyu la talaqa urukban, kwa hivyo katazo hili limejumuisha kila kitu kitachofanyika pale, sio kuwapokea tu, si mnakwenda kufanya biashara, basi na maana biashara ile ni batili. Kwa hii ni msimamo wa wanazuoni wengine. Lakini wanazuoni wengine wakasema kwamba albay'u sahihu anna ash-shara'a yasih, biashara iliyofanyika pale ni sahihi na sio batili kabisa. Wao wakajenga hoja, ni kuna kitu kinaitwa khiyar, ambayo hii tulisoma katika hadithi ya mwanzo kabisa kwa wale ambao walo katika kitabu, na kusudia katika Umdatul Ahkam. Kuna hadithi ya mwanzo katika mlango huu, anasema hadithi ya Abdullah ibn Umar, idha tabaya ar-rajulan fa kullu wahid minhuma bil khiyar ma yatafarraqa wa kana jami'a au yukhayyiru ahaduhuma al-akhar fatabaya ala dhalika faqad wajaba al-ba'. Kwa kuna kitu hichi kinaitwa khiyar, maana yake ni kwamba umekuja wewe kunipokea mimi na bidhaa zangu, natoka huko mashambani, bwana nifanyie basi carrots shilingi 100,000 gunia, Ah, laki moja bwana staki. Ah, basi nitakuongezea 10,000, laki moja 10,000. Ah, kama laki moja 10,000 sawa. No? Kwa hiyo mimi na maana nimekuwa na khiari choice, nikakubali kupokea 100,000 na 10,000 nikatoa gunia la karoti. Lakini atmosphere ya ile biashara yenyewe ni kuna uharamu pale, kuna ile hali ambayo kwamba yule ameniwahi mimi kabla sijafika sokoni. Sasa hii biashara yangu madhamu nimekubali, basi biashara ile inakuwa ni sahihi na sio batili. Kwa hiyo kauli hii ya pili ndio kauli ambayo hata amepita Sheikh Uthaymeen akasema anna shara yasihhu, biashara hiyo itakuwa imesihi kwa sababu umekubaliana, hakuna hakutezwa mtu nguvu, tumekubaliana kwamba itakuwa ni sawa. Kwa hiyo hapa yaonekana ya kwamba biashara ni sahihi, hakutokuwa na ubatili, lakini tendo lenyewe zima lile la mtu kwenda kumpokea mfanya biashara huko kabla hajafika sokoni ni tendo ambalo lilokuja katika uharamu. Almuhimu ni kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la talaqau rukban, bimaana msiwapokee nani wafanya biashara. Na miongoni mwa jambo ambalo alieleza Ibn Uthaymeen katika sharhi yake hii ya Umdatul Ahkam, anasema kuna kitu hapa kisije kikatokezea. Kipi? Ni al-ihtikar ala ahli al-balad, ulanguzi kwa watu wa mjini, wanalanguliwa. Ambayo iko riwaya nyingine sasa imekuja imekataza ulanguzi, watu wamekwenda kupokea huko kwa kupata bei rahisi. Kwa hiyo mtu wa mjini sasa anagongwa au anapigwa bei kwa kweli. Kwa hiyo inatokea masala ya ulanguzi. Na vile vile ni inatokea suala zima la watu wanapelekea ndani yake kudhulumiana, adhulm bainahum, ni dhulma, kwa kweli ni dhulma. Mfanyabiashara amehangaika, mkulima jua mvua, akahangaika na mambolea, akahangaika na usafiri ili aje kuuza sokoni apate faida, ajenge nyumba yake, atie bati na hivi na hivi na hivi na hivi. Wewe unakwenda kumfanyia hadaa kabla hajafika sokoni, unamuwahi, unampa maneno matamu, unanunua kwa bei ya chini kabisa. Maskini pengine hajui soko lilipo. Sasa hii ni dhulma. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yanatokezea katika utapeli huu ni watu kudhulumiana, na vile vile anasema shekhe inakuwa nini, al-udwan, unafanyika uadui. Sidhani kama mtu akishakuelewa kwamba alipokwenda akapokewa na dalali fulani, dalali akamdanganya kwamba bei hivi sasa vitunguu vinapigwa mbwa, kwa hiyo itakuwa hivi na hivi na hivi, na labda hapa mimi nikupe kiasi fulani tu, tena hizi hapa chukua kabisa. Halafu yule akaja kagundua, aya, kumbe vitunguu bwana ni hot cake, ataweka chuki. Kwa hiyo inazalika udwan kutokana na utapeli huu ambao watu wanaofanya. Naam, la talaqau rukban, msiwapokee wafanya biashara kabla hawajafika sokoni kwa lengo la kununua bidhaa zao kwa bei rahisi. Katazo la pili, wala yabi' ba'dhukum ala ba'i ba'dhi, wala wasiuze ba'dhukum ba'dhi yenu ala ba'i, juu ya bei ya ba'dhi ya wengine. Wala yabi' ba'dhukum, wala wasiuze baadhi yenu ala ba'i, juu ya bei baadhi ya wengine. Hapa vile vile kuna maelezo ambayo shekhe ameyatoa katika msingi ambao wa kuliweka wazi swala hili. Akasema hapa al-khitabu lil-muslimina amma, wanaozungumzishwa na kusemezwa ni Waislamu wote. Kivipi? Ni kwamba hairuhusiwi ikawa kuna watu wanafanya biashara wakati bei, yani wanacheza na bei. Bei ishatolewa, bei ika mwingine akaja na bei yake nyingine juu ya bei. Wasurat al-ba'u ala ba'i an yakulu liman ishtara. Sasa sura hii, ili ufahamu, shekhe anakupa picha kwamba swala lenyewe liko hivi. Mtu kumwambia liman ishtara as-sil'ata, kwa yule ambaye alonunua bidhaa, amenunua bidhaa kwa mfano bi asharatin, tuchukulie 10,000 kwa hapa kwetu, anamwambia hivi, ana uthika mithlaha bitisati, mimi nitakupa kama hicho chilinunua kwa shilingi 9,000. Unaona mchezo? Yani tuchukulie mfano, mimi nimenunua simu, mimi ndio mushtari. Kwa hiyo unanijia wewe, unaniambia umenunua bei gani ya simu pale? Ah, nimenunua tu 100,000. Ah, basi mimi kama hiyo nayo nitakuuzia 80,000. Nitakuuzia 80,000. Nimenunua 100,000, nitakuuzia 80,000. Kwa hiyo unaona hali hii ikawa ni hali ambayo bei ya mmoja, halafu akaja mwingine na bei nyingine, lakini kwa lengo kama hili. Au akamwambia nitakuuzia kwa bei hiyo hiyo, lakini ahsana minha, iliyokuwa bidhaa nzuri zaidi kuliko hiyo. Huyu kakupiga simu hii simu pamba hii, yani kwa maana ni fabricate, kakuzia bei gani? 100,000. Sasa mimi nitakuuzia kama hii, lakini OG, original, kwa bei hiyo hiyo hiyo. Lakini kwa inakuwa bei juu ya bei. Sasa hili ndilo katazo ambalo alilokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni la yabi ba'dhukum, yani wasiuze baadhi yenu ala ba'i, juu ya bei, baadhi ni ya bei ya wengine. Katika maelezo yake vile vile Sheikh Uthaymeen akaeleza kwamba wayanha an ba'i ahadin ala akhihi li'annahu i'tida'un alayhi wa ilqa'u al'adawa bayna al-muslimin wa ihdathu linadami al-mushtari. Kuna madhara yanatokezea katika mfumo huu. Madhara yenyewe ni kwamba baadaye mwisho kunajengeka uadui, kwamba mimi yule nimemuuzia, alafu sasa yule mwingine anakwenda anamwambia ati amempunguzia bei, yani unaona sasa uadui. Na baadaye vile vile panazalika nini? Ihdathu nadam lilmushtari, huyu mnunuzi baadaye atakuja pia anajuta, kwa nini mimi nisingekwenda kwa huyu, nimekuja kwa huyu bwana amenigonga, kumbe bwana kitu hichi kinauzwa sehemu fulani, bwana yule kanigonga kwa kweli, yani anajuta. Sasa haya ni mafsada ya biashara ya sampuli, yani katazo hili alilokataza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yabi'u ba'dhukum, wala wasiuze baadhi yenu ala ba'dhi, juu ya bei ya wengine, ala ba'dhi, juu ya bei ya wengine, kama alivyosherehesha shekhe, bimaana kwamba hairuhusiwi, ni jambo ambalo lilikuwa ni almunhi jingine, yani katazo jingine. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala tanajashu. Kwa hivyo ni makatazo yanakuja moja baada ya moja, na jingine linatofautika jingine. Wala tanajashu, kwa maana msipandishiane bei. Wala tanajashu, msipandishiane bei. La mwanzo, bei ishatoka, halafu ikawa mtu akinamwambia bei hiyo mimi nitakupa kwa bei fulani. Lakini hii sasa asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala tanajashu, wala msipandishiane bei. Nini maana yake? Anasema Ibn Uthaymeen katika sharhi yake, ni hapa kuna asili ya neno ni an-najsh, an yazida fi as-sil'a. An-najsh maana yake ni kuizidisha thamani ile nini, bidhaa. Bidhaa tuseme simu, ikawa watu wanazidishiana thamani katika simu. Simu hii hii moja wanazidishiana thamani, tofauti na kwanza. Ya kwanza mtu kanunua, alafu mwingine anamwambia umenunua bei gani? Umenunua shilingi 10,000. Ah, basi mimi nitakuuzia kama hiyo au nzuri zaidi hiyo kwa shilingi 9,000. Lakini hii ni kwamba simu hii moja ikawa sasa 10,000. Mwingine sasa, basi mimi nitanunua hata kwa 50,000 hiyo. Almuhimu ikawa hii silaha, bidhaa inazidishiwa thamani. Sasa hii inaitwa kupandishiana bei za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema shekhe, na walaisa lahu gharadun fiha siwa ziyadati thamaniha. Ama huyu mwenye kubadisha bei, kumbe kumbe hana lengo la kuinunua ile bidhaa, lakini lengo lake ni nini? Bidhaa ile ipate kuwa na thamani, thamani. Na tafsiri nyingine wakila, shekhe anasema ni madhu silaa, ni kuisifu bidhaa, wa itra'uha, na kuipamba. Kwa hiyo ikawa ile bidhaa sio kama mtu anaizidisha thamani direct, nitatoa 1,050 badala ya 1,040. Ni kwamba mtu anaipamba bidhaa ile na kuisifu, ili lengo ni kwamba ipate kuthamani kubwa. Akasema na vile vile wakila pamesemwa ni saumu silata bithamanin kathir, kuipublish ile bidhaa kwa thamani kubwa, liyakhda ghairaha fiha, ili upate, upate kumdanganya mtu mwingine. Kwa sababu kuna watu wengine wana hivi, kitu kikiuzwa rahisi bei ya wastani, hii inaonekana fake, mimi nataka ile bei aiye, ananunua vitu vya bei vya juu kwa sababu ana imani kwamba vitu vya bei ya juu ndio vilivyokuwa vizuri. Kwa hivyo akatokea mtu mjanja akawa ile bidhaa aipandisha thamani na bei, ili huyu mwingine ahadaike, aone kwamba hii mazali itakuwa bei hii, hii itakuwa lazima original, bwana haiwezi kuuzwa bei hii, hii lazima original, kumbe ni fake. Kwa hivyo hii pia vile vile ina maana hiyo, wala tanajashu wala msipandishiane bei. Imekuja katika riwaya nyingine ambayo hiyo utaipata katika Ulughul Maram, imekuja katika sigha nyingine ambayo ina maana hiyo hiyo. Kuna riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hadithi ambayo mutafakun alaihi, hii sasa katika bulughu, imekuja katika sigha nyingine. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam naha, hadithi Ibn Umar radhiallahu anhuma amekataza anil najish, an-najish, najish, mutafakun alaihi. Naam, wala tanajashu, ndo sawa sawa na hii naha anil najish. Akashirihisha hadithi hii Ibn Uthaymeen katika Bulughul Maram, fathu sharhi yake fathu Jalal al-Kiram, anasema wal muradu bin najsh an yazida fi as-sil'a wa la yuridu shara'ah. Ikawa mtu anazidisha thamani bidhaa, lakini hana lengo la kununua. Kwa hivyo hii ndio inaitwa najsh. Kwa hivyo msipandishiane bei katika hali hiyo. Wan najishu, yani yule mpandishaji bei, la yuridu as-sil'a, hataki kwamba kuinunua ile biashara ile, walakin yuridu an yanfa'a al-ba'i'a, lakini maana malengo mawili. Lengo la kwanza ni kumfaisha muuzaji, yani huyu muuzaji aweze kupata faida kubwa. Lengo la pili au yadhuru al-mushtari, au amdhuru mnunuzi, au yuridu al-amraini ma'a, au inawezekana kama mambo yote anayotaka. Bi maana ya kwamba mtu anapandisha bei bidhaa, yeye hataki kununua ile hata siku moja, lakini ana lengo la huyu muuzaji biashara apate faida mara mbili zaidi maradufu, au lengo huyu mnunuzi huyu amkomoe, yani anajifanya yeye basi mmoja hapa atapigwa tu. Atapigwa ni kwamba anazidishwa bei, anazidishwa bei, lengo la kwamba akishakununua watu wanakaa pembeni. Eh bwana, sikaji anajifanya mjanja, sisi watu wa mjini bwana, kanunua amenunua bwana, tumempiga kweli kweli. Sasa upandishaji bei wa sampuli hii ndio aliokataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, au sababu nyingine ambayo huyu mpandishaji bei anaifanya, au yuridu bidhalika idhharu nafsahu madharul ghanim mithlu an yazida fi sil'ati kabiratin la yashtariha mithluhu lakin liyadhhar linnas annahu ghaniyun, kwamba yeye aonekane kwamba ndo kibosile kibosile plane so ifamsin thamanini, kumbe hana hata shilingi mfukoni, 90 100 Nisema 110. 110 itapendeza hiyo. Kumbe hana chochote. Ili watu waone, "Ah, na picha wanampiga bwana, ah jamaa kumbe kumbe hana." Sasa hii ndio alozungumza Mtume kwamba wala tanajash, msipandishiane bei kwa mfumo huu, kwa malengo hayo. Hutaki kununua, unataka kunufaisha muuzaji ili apate faida kubwa, au mkomoe muuzaji mwingine, au ujionekane kwamba wewe una pesa zaidi, una uwezo wa kununua lakini una chochote. Almuhimu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amekataza kama ilivyokuja katika riwaya, wala tanajashu, wala msiuziane, yani afwan, msipandishiane bei. Bi maana kwamba kupandishana bei huko kama alivyoeleza shekhe katika sherhe yake ni kwamba liannahu dhulmun lilmanjush alayhi lidhulma, kwa yule ambaye unampandishia tu bei, na wajalbu lilkasbi bilbatil lilmanjush lahu, na lengo litakuwa ni upatikanaji wa kipato kilichokuwa cha batili, wa ifsadu litaamal, na kuleta uharibifu katika wale ambao wanahusika na biashara ile, wa itrabu lilas'ar, na vile vile inapelekea suala la kupanda bei vitu, yani vitu vinapanda bei kwa sababu ya mtu tu kukipa thamani kitu sio halali. Na mara nyingi mfano ukija katika mji wetu wa Dar es Salaam au Tanzania, kitu kishakupanda bei kushuka tena inakuwa tabu sana, ila katika baadhi ya vitu inaweza inapanda inashuka, sema ina fluctuate, lakini mara nyingi bidhaa nyingi ikipanda bei, mfano nyama kilo moja hapo zamani ilikuwa shilingi 6,000, ikaja shilingi 7,000, ikaja shilingi 8,000, ikaja shilingi 9,000, au inapanda 7,500. Leo imepanda 500, 8,000, 8,500, 9,000 mpaka 10,000 sasa nyama yake. Sasa hakuna matarajio kwamba itafika siku nyama kilo moja itakuwa shilingi 5,000, hiyo no, hakuna hiyo. Kwa hiyo hii ni madhara ya nini? Madhara ya hali ambayo wala tanajashu, wala msipandishiane bei. Hii ni katazo jingine. Katazo jingine ambalo lipo katika hadithi hii, anasema Mtume SAW, wala yabia hadhiru lilbadi, wala yabia, wala asiuze hadhiru, man huwa hadhiru, hadhiru ni yule mkazi wa mjini, lilbadi kumuzia nani? Albadi ni mkazi wa mashambani, kama alivyosema shekhe, hadhir muqimu fi albalad, mtoto wa mjini huyu anaitwa hadhir. Albadi ni qadimu min albalad, ni yule anayotoka katika huko bush, ametoka Sengerema, ametoka wapi huko. Kwa hivyo hii ndio bwana Mtume SAW akawa amekataza ya kwamba wala yabi wala asiuze hadhir, mtu wa mjini asiuze kumuuzia nani kwa niaba libadi, mtu wa mashambani, yani mtu ambaye alotoka kulima huko, mtu ametoka bush, mtu ametoka huko, utasema huko huko huko. Sasa wewe mtu wa mjini ukajifanya ni mjanja, ukasema hebu mimi nimfanyie biashara huko. Akasema Sheikh Uthaymeen katika sherehe yake, wa suratuha, ama sura yake katazo hile ni kwamba an yakdama albali lilba'is la'atahu, ni mtu wa mshamba akawa amefika kwa lengo mjini ni kuuza biashara zake, lakini fayatawalla alhadiru ba'yaha anhu, mtoto wa mjini sasa ndo akaihodhi biashara hii. Mtoto wa mjini akafa mjanja, yeye anatoka bush, hajui bei zikoje, hajui vichochoro, hajui si mambo ya nini ushuru, hajui. Kwa hivyo yule mtoto mjini sasa, basi wewe na chemi kila kitu umefikia gesti gani? Amefikia pale gesti moja pale Ilala inaitwa siyo nini. Wewe poa, wewe unachie nini kila kitu? Magunia mangapi? Magunia 50 ya vitunguu unachie mimi? Sasa mtoto wa mjini anamuuzia biashara mtu wa shamba. Hili ndilo ambalo alilokataza Mtume sallallahu alayhi wasallam. La, anasema la, la, la, la, wala yabiu hadirun wala asiuzi hadirun, yani yule mkazi wa mjini akamuuzia nani? Akamuuzia mtu ambaye alikuwa anatoka shamba akaitawala na kuihodhi biashara ile. Vile vile kuna riwaya nyingine kama hii katika Bulughul Maram ambayo ina sound hivi hivi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya kama hiyo, nam wala yabiu hadhir albadi wala, hadithi imeanza la talaqaw rukban wala yabiu hadhir lilbadi. Kuna riwaya nyingine hii ya Taus an Ibn Abbas ambayo ni muttafaqun alayhi, wala mtu wa mjini asiuze kwa niaba, yani akaihodhi biashara ya mtu wa shamba. Na katika maelezo ambayo ameyatoa Sheikh Uthaymeen katika biashara hii sharhi yake katika bulughu, akasema anna dhahira alhadith annahu la yabiu lahu mutlaqa, yani totally asimuzie, asihodhi biashara ya mtu alitoka mashambani, mtu wa mjini totally, yani hasihusike kuihodhi biashara ya hali hiyo. Akasema kwamba ai sawa dhahaba sahibu albalad ila alqadi, ni mamoja ikiwa huyu mtoto wa mjini akaenda kwa yule mtu ambaye anatoka vijijini mashambani, waqala, akamwambia abiu laka silataka, nipe bidhaa zako nikuuzie, au jaa alqadim ila albaladi wa jaa ila rajuli waqala, au huyu mtu ambaye anatoka mashambani akaenda kwa mtu wa mjini akamwambia bwana niuzie خذ هذه السلعه بعها زيوزه. الشيخ anasema hii yote ni sawa sawa, katazo limekuja mtu wa mjini asihodhi na kuimiliki biashara ya mtu wa shamba, ni mmoja. Mtu wa mjini akamwendea bwana nipe nikuuzie, au huyu mtu wa mashambani akamwendea mtu wa mjini akamwambia nikuuzie, kwa sababu hadithi hii imekuja لا يبيع حاضر للبال، فإن ظاهر الحديث أن كلتا صورتين حرام. نجي زوتين بيبي أو صورة زوتين بيبي بس إنكواني نحرام. كيشا أكسيما فيل فيل الشركة كما يليز زيادة، فالظاهر الحديث أما ظهير وحديثي أنه لا فرق بين أن يكون البال عالما بالسعر أو جاهلا به، نما موجة huyu mtu anaotoka bush na bidhaa zake, ikiwa anajua bei zote za sokoni au ikiwa hajui chochote, almuhimu mtu wa mjini hataruhusika kumwenda kwa mtu wa mashambani akamwambia kwamba nipe mimi nikuuzie, wewe kaa pembeni usio na wasiwasi wote. Kwa hivyo kwa hali hii inaonekana biashara ambazo nyingi zinafanywa, watu wanaona kama wana wajanja, lakini ni biashara zitakuwa ni za haramu. Ujanja upi? Ni kwamba mtu akajaribu ati kutaka kuhodhi soko, ati kukua control wakulima wakija na bidhaa zao. Ujanja ujanja unafanyika, na pengine mpaka vinaundwa vyama, vyama vya wafanyabiashara wa sokoni, vyama alimuhimu ili huyu mfanya biashara akija pale sokoni awe anababaika kiasi ambacho akabibu bidhaa zake pale, awe huru. Anakuja sokoni awe huru, ana magunia yake ya karoti awe huru, auze anavyotaka yeye, sio kuingiliwa ingiliwa. Maka unajua bana zitakuja kuoza hizo. Oho, anapata vitisho vitisho, mpaka anakaa basi niuzieni niuzieni, na wale wanauza wanajiona wajanja. Lakini katazo liko pale pale, ni kwamba la yabiu hadhi lilbadi, hairuhusiwi kwa mtu wa mjini hadhi lilbadi, yani kumuuzia, yani kumfanya kufanya biashara kwa niaba yake. Ili katazo jingine, katazo jingine ambalo ndio la mwisho katika hadithi hii, wala tusarru lghanama, wala tusarru lghanama mumana. Maana yake kwa Kiswahili ni kwamba msifunge chuchu za maziwa yale wanyama, kama mfano vile mbuzi au kondoo, zile chuchu zake zile, yani thadi, msizifunge. Wala tasarru, ni kwamba msizifunge chuchu za nani? Alghanam. Alghanam hapa yakusudiwa ni mnyama yote, ikiwa ni mbuzi au kondoo na wengineo. Akasema mfano alivyosherehesha Ibn Uthaymeen katika sherehe yake, anasema neno tasarru, yani yatoka neno sarru. Asarru huwa rabtu, arrabtu bimaana kufunga. Kufunga sana, mfano ukachukua kamba unafunga, ndio ile inaitwa rabtu. Kwa hiyo msizifunge nini? Chuchu za maziwa za wanyama. Lianna dhara albahima yurbatu, lengo linalofanyika kwa nini zinafungwa, ili liyajitami allaban fihi, maziwa ya yule tuseme mbuzi au ng'ombe au kondoo, ili yakusanyike katika lile chuchu lake yawe ni mengi. Bimaana kwamba wa maanaha ala alwajhaini, ina maana mbili. Kwanza, jamu llabana fi dhai albahima liyakhda biha annaha kathiratu llaban, ni kwamba lengo la kuyafunga, akija mtu kutaka kununua mfano mbuzi ng'ombe, niuzie huyu hapa bwana. Kwa nini? Yani ile chuchu zake zile dhira limenona, kumbe wewe umeblock stoker. Kwa mantiki hii sasa, unafanya biashara kwa kumdanganya mtu. Ni sasa, labda kama hujafahamu, kuna biashara hizi za kisasa, biashara za vyakula hizi chips, kuku. Kuna baadhi ya clip zinaonesha, Allahu a'lam, kumbe hawa kuku hawa unaita broiler, hawa vifyefye, akisha kuchinjwa vizuri na kusafishwa, inachukuliwa shindano, anaponyezwa sasa, anafura yule. Kwa hivyo ukienda pale, nikaangie paja hivi, hilo hilo hilo hilo hilo, yani limenona kumbe. Na vile vile katika upande wa wanyama, mbuzi, ng'ombe, nani ananyonyesha, ana maziwa, sasa yanafungwa zile chuchu zake zinakuwa, ili kwa maana ionekane kwamba limejaa lile. Ukienda wewe kutaka kununua, unasema basi mpeni huyu bwana, huyu inaonekana ana maziwa mengi. Sasa hii ndio maana Mtume aliposema kwamba wala tusarru lghanama, bimaana kwamba msifunge chuchu za wanyama albahima kama vile mbuzi na kondoo kwa lengo la kuwahadaa watu. Yani hapo bila shaka itakuwa ni suala la kuwahadaa. Katika sharhe yake vile vile Sheikh Uthaymeen akasema bwana Mtume SAW yanha an jam'i al-laban fi ad-duru'i al-ghanam 'inda ba'iha, amekataza kuyakusanya maziwa ya mnyama ghanam wakati wa kumuuza, ili liyuhim al-mushtariya annaha dhat al-laban, ili umdanganye mnunuzi kwamba mbuzi huyo kondoo huyo ana maziwa mengi. Ni haramu kwa sababu ni annahu khida'un wa ghish, ni suala la kufanya khida' na suala la kukhala, na vile vile ni jambo ambalo ni la ghish, kama mtu anasema katika riwaya nyingine, man ghasha na falaysa minna. Naam, sasa tuchukulia kwamba mtu ameshamnunua mbuzi huyo, kondoo huyo, ng'ombe huyo, ambaye ameona chuchu zake zimenuna maziwa, lakini sasa baadaye pengine akaja akagundua baada ya kumpama siku ya kwanza ile akapata siku lita tano, siku ya pili lita mbili, siku ya tatu robo lita, inakuwaje? Sasa maelezo yanayofuatayo ndiyo yanatoa ufafanuzi. Anasema wamanibtaaha, na yoyote atakayemnunua, sishamnunua, umehadaiwa, umeingia kichwa kichwa, basi wamanibtaaha, na yoyote atakayemnunua, fahuwa bikhairin, basi bikhairi kwa maana atakuwa ana khiari, fahuwa bikhairi, atakuwa na choice, annadharaini, moja katika mambo mawili. Wamanibtaaha, na yoyote ambaye mwenye kununua huyo mnyama, basi fahuwa bikhairi, atakuwa na khiari, atakuwa na choice, annadharaini, juu ya mambo mawili, ushamnunua, baada an yahlubaha, baada ya kumkama, yani tunasema ng'ombe anakamwa maziwa, mbuzi bwana mimi natoka kukama maziwa ng'ombe wangu, baada an yahlubaha, baada ya kwamba ameshakukama maziwa, in radhiyaha, ikiwa ataridhika naye, amsakaha, basi akae naye amchukue kama ataridhika naye, wa in sakhitaha, na kama atakuwa hakupendezewa naye, wa in sakhitaha, na kama hakupendezewa naye akaona kwamba huyu ng'ombe nimepigwa, kwa hivyo mimi basi raddaha, na amrudishe kwa mwenyewe, raddaha, amrudishe, akamwambia bwana umenifanyia khiana, mimi nilimuona huyu bwana ana chuchu kubwa, nikaona kwamba ni ana maziwa mengi, kumbe bwana hana lolote, raddaha, amrudishe. Lakini atakumrudisha, amrudishe na nini? Wasaan min tamri, na pishi moja ya tende. Wasaan min tamri, amrudishe na pishi moja ya tende. Kwa hiyo mtu atakumnunua mnyama huyo, fahuwa bikhairin nadharaini, atakuwa na khiari, moja katika mambo mawili. Baada an yahlubaha, baada kwamba amemkama ng'ombe yule, in radhiyaha, akiridhika naye, amsaka, akae naye, amendelee kumchukua, wa in sakhitaha, kama hakuridhika naye, raddaha, amrudishe kwa mwenyewe, lakini amrudishe na nini? Waswaa min tamri, na pishi moja ya tende. Wa fi lafdhin, na katika tamko jingine, bil khiyari thalatha, bimaana kwamba mtu atakapokuwa amemnunua mnyama huyo atakuwa na hiari kukaa naye kwa siku tatu, atakuwa anakaa naye kwa mujibu wa siku tatu, ya kwanza, ya pili, ya tatu, anamrudisha kama hakupendezewa naye. Almuhimu, anasema Sheikh Uthaymeen wabayana anna almushtaria alkhiyar, yani mnunuzi atakuwa na choice baada halbiha thalathata ayyam, baada ya kumkamua kwa muda siku tatu. In radhiyaha abqaha, kama ataridhika naye ataendelea kukaa naye. Wa in sakitaha raddaha wa sa'an min tamri, atamrudisha lakini awe na tende pishi moja. Imetajwa saa ya tende kwa sababu ni chakula ambacho kinacholiwa sana katika ardhi hiyo ya Uarabuni. Kwa sio lazima, kwa maana mfano labda tukio limetokea Dar es Salaam, watu wa Dar es Salaam wanapenda sana kula wali, kwa itabidi na pishi moja ya mchele arudishe, sio lazima tende. Hii kutokana na nini? Nasema watu walipokuwa wakadharahu bisai qat'an linnaza wa khassata bitamri li'annahu ghalib qutihim fi dhalika alwaqt, ndio chakula chao cha pale kule. Naam, sikilizana. An Abi Huraira radhiallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بعض ولا على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر للبادئ ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر وفي لفظ بالخيار ثلاثا. تسمميها كتك حديثه بايو تقريبا حديث نفوتية أخو نحديث ناو إنا ميليزو منجتو يقفنوز نامودا أوتوش. Naam, kuna swala hapa lakini hili jibu lake litakuja baadaye. Kuna mfanya biashara akawa anazidisha bei kwa tajiri. Kitu cha 500 anamuzia 1000. Na kwa maskini anapunguza bei. Kitu cha 1000 anamuzia shilingi 500. Kuna riwaya hii nafikiri tushaisoma mwanzo katika lango huu, lakini vile vile jibu la swala hili kwa mbele inshallah naweza nikajibika. Naam, haipo nisioni. Almuhim, naam, imeiona. Waqala nabii sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idha ba'a wa idha ishtara wa idha qtada, kwamba Allah amrehemu mtu ambaye anakuwa na samhan, ukarimu, anapouza, wa idhashtara, na anaponunua, na vile vile hata anapotoa maamuzi katika masala mbalimbali. Kwa hiyo kwa mujibu wa mwenye swala alikuwa anataka kujua, je, itakuwaje kwamba mtu kaja pengine hali yake dhaifu, kitu kile kile cha 1000 akamwambia nipe 500. Kwa hivyo huyu atakuwa ameingia katika hadithi hii katika swala hili. Ama suala la kumpandishia bei yule ambaye alikuwa ni tajiri. Sasa hapa vile vile kutakuwa kuna hali ambayo ya kuiangalia. Kwamba unapompandishia bei unampandishia katika hali ambayo kama itakuwa unamkomoa kwa sababu ya utajiri wake, kwamba bwana we kitu hichi nipe shilingi 1020, kumbe kile kitu kinauza shilingi 5000 tu, bei yake ya 5000, lakini kwa sababu wewe utajiri baresa mpige kwa kweli. Sasa hili litakuwa ni swala jingine. Lazima mfanya biashara awe na kitu uadilifu ambao ataofanya katika ile biashara yake, awe na uadilifu, isiwe kwamba huyu kwa sababu tajiri unamgonga sana, na mwingine yule wa mwanzo sawa, lakini huyu tajiri. Na hii kwa mara nyingi sana hii, mara nyingi nishaikuona katika wauzaji, wauzaji hawa spare, wauzaji sio nini, anamgonga mtu kwa kweli, anambia huyo bwana si yuko serikalini huyo, mpige bei kwa kweli. Anauziwa kitu cha shilingi 20,000, anauziwa mpaka 80,000 nini. Ah, yule tajiri sana yule bwana, yeye yule ana cheo fulani. Au wengine mara nyingi tunataja kwa nia nzuri, kwamba mahindi akienda kununua kitu dukani anapigwa bei kwa kweli. Ah, mahindi yule bwana mgonge tu, wahindi wana pesa. Sasa hii itakuwa si jambo la kisawasawa. Allahu akbar.